www.attabligh.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه ونائبينه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی اخیر آیتوں پر ہمارا پورا ایک سلسلہ اقوال سلف کا اس پر ختم ہو رہا ہے. اس کتاب کو میں قریب 40 سال سے لکھ رہا ہوں، بلکہ زیادہ اسی میں لگا ہوں. الحمدللہ 11 جلدوں میں مکمل ہو رہی ہے. اس میں ہزاروں علماء مشائخ کا ذکر آ گیا ہے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کی دعاؤں سے شروع ہوا. کئی جلدوں کو مستقل مغرب بعد ہم نے سنایا حضرت, اور ہر مرتبہ دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, عمل کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم یہاں تک پہنچایا ہے. تو آخر میں نے کہا مولانا سے کہ دسویں جلد میں عورتوں کا ذکر ہے, سینکڑوں عورتوں کا. اس میں آخر میں سب سے بعد میں ہمارے اہلیہ کا ذکر ہے. وہیں سوتی تھی, پڑھتی تھی. دیکھتی رہتی تھی. میں کہتا تھا میں یہ لکھ رہا ہوں, سنو. دیکھو بڑا ان پر ختم تھا. میں نے کہا نہ, یہ دسویں جلد میری بھی ختم نہیں ہوگا, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ختم ہوگا. میری دل گوارا نہیں کرتی کہ میں اس جلد کو ختم کروں اپنی بیوی. چنانچہ حضرت خدیجہ کا ذکر بھی میں ڈھونڈا. کتب خانہ تو ہے ہی ہے بغیر مولانا کے خزانہ کتابوں کا. ازواج مطہرات کے متعلق بہت کچھ لکھا, خاص طور سے حضرت خدیجہ کے متعلق. دل بھی مل بھی جاتا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ. وہ کتاب ملنے کوئی امید تھی آپ کو نہیں معلوم تھا؟ میں نے کہا نہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ام المومنین ہے. یہ ہماری بیوی بھی کیا ہے, حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ. ایسے حالات ہیں مولانا, ایسی جان ساری, ایسی فہم, ایسی قیاست فراست. کم عورتوں میں کیا ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ان کو تھی. تین عورتوں میں ان کا بھی ذکر ہے, تین عورتیں جو خصوصی ہیں یعنی امت میں. ان میں سے ایک حضرت خدیجہ, حضرت مریم, ایک اور حضرت آسیہ. تین حضرت خدیجہ, حضرت مریم, حضرت ٹھیک بار کا نام نا, حضرت آسیہ. تین عورتیں خصوصی عورتیں. تو میں نے کہا کہ آخر میں حضرت خدیجہ کا ذکر رہے گا. ان کی معرفت, ان کی قیاست, ان کی فراست, مزاج شراچی, نبوت, نبوت کے منشا کو پہچاننے والی ایسی عورت تھی. جب ان کی شادی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال, وہ 40 سال, تو 15 سال کی جو عمر گزری ہے ان کے ساتھ. اس وقت نبی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت خدیجہ کو انداز لگ گیا تھا کہ نبی آخر زمان یہی ہے. اپنے چچا سے بھی پوچھا ورقہ تھے, یہی تو نہیں ہے. سب کو خیال ہو گیا تھا کہ نبی آخر زمان یہی ہے. حضرت خدیجہ کو بھی ان کے حالات سے معلوم ہوا کہ وہی ہے نبی. کہا کہ دیکھیے, اگر آپ نبی آخر زمان ہوئے تھے ہمارا خیال رکھیے گا. حضرت خدیجہ نے کہا میں بیوی ہوں 15 سال, ہمارا خیال رکھیے گا. نہ کیوں نہ خیال رکھتے. حضرت خدیجہ نے خیال رکھا 25 سال. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ وجہ کا آئلن فاغنا, ہم نے آپ کو آئل پایا, فقیر پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اے بے مال خدیجہ, خدیجہ سے جب نکاح ہوا سب کچھ لیا کے رکھ دیا, سب آپ کا ہے. یہ تھی اسرت میں, فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی گزری حضرت خدیجہ نے. اتنی عمدہ تفسیر مجھے وہ وجہ دیکھا آئل الفاغنا, ہم نے آپ کو نادار پایا, مفلس پایا, ہم نے آپ کو مال خدیجہ سے غنی کر لیا. بہرحال حضرت خدیجہ کا بہت بڑا مقام ہے. ہم نے لکھا ہے, مولانا کو دیا کتاب, اس کے انتخاب لکھی. آخر دسویں جلد جو عورتوں کا ہے وہ حضرت خدیجہ پہ ختم, بیوی پہ ختم نہیں کیا. میں نے وائرس کے تک حالت بس ہم تو کیا. یعنی سار اتنی ناز پروردہ مکے کے مالدار عورتوں میں سے شیب ابھی طالب میں رہی, بھوکو نہیں پیاسے نہیں, توف اف نہیں کیا. لڑکے چیختے تھے, چلاتے تھے بھوک سے, لیکن وہ ظالم آنے نہیں دیتے تھے, کوئی ایک روٹی نہیں آنے دیتے تھے. کوئی روٹی لے کے جاتا تھا اس کو چھین کے پھینک دیتے تھے. ان کے ساتھ رہی کتنی بڑی جانے ساری. تو میں نے کہا کہ حضرت خدیجہ کا رہا. اب رہی گیارہویں جلد, یہ تو دسویں جلد کا واقعہ ہے. یہ گیارہویں جلد ایک دوسرے عالمی پہ ختم ہو رہا ہے, یہ میری غیرت کی. یہ دسویں جلد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگا, جبکہ سب کا ذکر آ چکا ہے پہلی جلدوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی, میں نے دیکھا مجھے کسی نے بتلا ہے کہ آپ اسی صفحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے ہیں اقوال سلم میں, لکھ چکے ہیں. میں نے کہا نہیں, میری غیرت کا تقاضا ہے کہ دسویں جلد حضرت خدیجہ پر ختم ہو اور گیارہویں جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو. ان سے بڑھ کے کون آخری نبی, ہماری کتاب کے بھی آخری. اولیاء اللہ نسا, ان کا ذکر کس میں؟ اولیاء نسا میں. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ علامہ جامی کا جملہ ہے. نفحات العرس میں جب عورتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ کہا عارفات و اولیاء نسا, اللہ کے جو عورتیں اولیاء ہیں ان کا ذکر مستقل کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کا ذکر بھی مستقل آنا چاہیے لوگوں کا. آیا الحمدللہ سینکڑوں کئی سو عورتوں کا ذکر ہے مستقل, مردوں کا تو ہی ہے. میں نے کہا اس میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. رات بہت رات ہم دیکھتے رہے کتابیں, پورا چھان ڈالا, لیکن اللہ تعالی نے ابھی منتشر کر دیا. یہ مجھ کو یہ لکھیے گا, ان لوگوں سے بتا دیے یہ لکھنا ہے یہ لکھنا. میں نے کہا نہیں لکھے, وہ لکھیں گے وہ لوگ بےچارے گھر پوچھئے. رات کبھی رات کو ہم لوگ آئے دیکھتا رہا کتابیں. پھر ابھی آیا ہو رہا یوں ہی. تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کے کوئی تعریف نہیں کرتا جو خدا نے کیا ہے, وہ یہی ہے لگا جا تم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اسی کی تفسیر اسی پر ختم ہوگی کتاب گہرے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے, پوری تعریف ہے. ایک دفعہ اور پڑھیے, مجھے اس کو پڑھیے, اتنا ہی پڑھیے, لطف آ جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم, عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. ترجمہ اس کا سن لیجیے. بلا شبہ تمہارے پاس رسول آئے, بلا شبہ ترجمہ ہے, بلا شبہ تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے, تم میں ہی سے, کوئی الگ سے نہیں ہے, کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے, اجنبی نہیں, تم ہی میں سے. خوب جانتے ہو بچپن ان کا یہیں گزرا ہے, جوانی ان کی گزری ہے, اب تو 40 سال کے بعد کے ہیں. خوب جانتے ہو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کتنا عمدہ, یعنی اس کو متوجہ کرنے کے لیے قوم کو, امت کو, عربوں کو, قریشیوں کو, یہ تم ہی میں کہا ہے, الگ نہیں. تم کو اس کی قدر کرنی چاہیے, تم خوب پہچانتے ہو. بہرحال فرماتے بلا شبہ تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تم میں ہی سے ہے, تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے نہایت گرا ہے, تم میں کا ہے. تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, ہر تکلیف میں, غزن میں, مصیبت میں تمہارا شریک ہے. کی تھی. پہلی تو معلوم ہوا کہ مسلح کو ایسی ہونا چاہیے جو نائب رسول ہو, اپنے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہمدردانہ ہونا چاہیے, مشفقانہ ہونا چاہیے. یہ ہونا مشفق جب نبی کی یہ شان ہے تو ان کے ورثہ کی بھی یہی شان ہونا چاہیے, وارثین انبیاء. تمہارے نہایت گرام تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچے اس کے لیے نہایت گرام, یعنی وہ بھی شریک ہوتا ہے, وہ بھی درد مند ہوتا ہے. جس کی تعلیم ہی یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب کے مسلمان کو درد مند ہونا چاہیے. ہاں یار, اخبار پڑھو, اس نیت سے پڑھو کہ مسلمانوں پر اگر کوئی تکلیف ہوگی تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اچھی چیز ہوگی تو خوش ہوں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی یہی صفات پیدا کریں جو نبی کی صفات ہیں, جو جن کی طرح منسوب ہیں. کہتے ہیں وہ تمہارے نفع کے لیے حریص ہے, تکلیف سے تکلیف خود محسوس کرتا ہے اور تمہارے نفع کے لیے حریص ہے. مومنین کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والا ہے. اس سے باقی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. سو اگر لوگ روگرداری کریں تو آپ فرما دیئے کہ میرے لیے, اس کے باوجود آپ ہیں تو ایسے, پوری امت کے لیے ایسے ہیں, اس کے باوجود اگر روگردانی کریں تو آپ فرما دیئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. پہلے تواضع سکھایا پھر توکل سکھایا, یہ ہماری بات ہے, تفسیر یہ تفسیر ہماری ہے, ٹھیک ہے نا؟ بولے ماں, پہلے تواضع سکھایا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیجیے, پھر کے بعد یہ نہ مانے توکل کیجیے, توکل ہے اللہ آپ کا سیوا. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طریق میں دو چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ حضرت کی بات سنیے, فرماتے ہیں کہ اس طریق میں دو چیزوں کی ضرورت ہے, تواضع کی اور توکل کی. آج مجھے لطف آ رہا ہے حضرت کی بات, ان کے سامنے شاید یہ نہ رہا ہو لیکن تو بولتے ہی تھے الہامی بات. طریق میں دو چیزوں کی ضرورت ہے, اسی سے کامیابی ہوگی. تواضع سے, حضور کو تواضع سکھلایا, پھر بار توکل سکھایا, ہو گیا نہیں؟ طریق سے قرآن سے معیت ہوگی حضرت کی ہماری بات. اللہ تعالیٰ نے بہت تواضع, اور دوسرے لوگوں نے بھی دو دو چیز کہی ہے لیکن حضرت نے ہم کو تواضع اور توکل دونوں اس میں موجود ہے. تو آپ فرما اگر سو اگر لوگ روگردانی کریں تو آپ فرما دیئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی ہے معبود حقیقی, وہی عبادت کے لائق وہی ہے, تم نہیں ہو, اس کی طرح بھائی توجہ ہے. یہ شفقت عنایت ہے تمہارے پر لیکن عبادت نہیں ہے, عبادت تو اللہ کی کرنی ہے. یا کنا بدو بھیا کرتے ہیں, آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. علامہ ابن قیم کی کتاب مولانا تین جلدوں میں مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین, تین جلدوں میں کتاب کی. سالکین کا مدار اسی آیت کے درمیان میں, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد, جتنا اس میں قوت اتنی اس کا درجہ ولایت, سب کچھ طریق اسی میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد, معبود بھی آپ, مستعان بھی آپ, کوئی تیسرا نہیں ہے, نہ چین ہے, نہ روس ہے, نہ امریکہ ہے, نہ کوئی نہیں. ارے توکل تو کوئی ہمارا معین نہیں, کوئی ہمارا سوال نہیں. ایاک نعبد روزانہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بزرگ تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے, اس نے کہا حضرت نماز پڑھا دیا کہ یہ کبھی؟ کہا نہیں بھائی نہیں پڑھاؤں گا, میں نہیں پڑھا سکتا. کہا حضرت کبھی کبھی تو ہوتا ہے, خوشامد کیا مریدین نے لوگوں نے. کہا اچھا پڑھاؤں گا لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا. کہا لا صلاه الا بفرض اسی پر پوری بحث چل رہی ہے غیر مقلدین سے ہم لوگوں کی. لا صلاه الا بفرض. کہا ٹھیک پڑھوں گا لیکن یا کنابود ہو یا کنستین نہیں پڑھوں گا. کہا حضرت وہ بھی ایک آئے تھے نہیں پڑھیے گا ناقص ہوگی نماز. کہا اچھا چلو کھڑے ہوئے نماز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے تمام بدن پھٹ گئے خون سے. خون میں حدت پیدا ہو گئی کہ میں کس منہ سے کہوں کہ میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں آپ ہی سے مدد رکھ پاتا ہوں. میں کس منہ سے کہوں. خون میں حدت پیدا ہو گئی معمولی نہیں. ایاک نعبد و ایاک تمام سالکین کے مدارج اسی کے اندر مندرج ہیں. جس کی تلاوت ایاک نعبد کی جس درجے کی ہوگی اتنی اس کا درجہ خدا کیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبد ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بہت بڑھیا اللہ ہم سب کو اس کا استحضار ایاک نعبد. ہمارے حضرت ہم لوگ پڑھا رہے تھے تفسیر آپ سمجھیں گے علماء بھی ہیں بہت سے ایسا عالم ہیں اس زمانے میں عورتیں سب سمجھ جاتی ہیں. ہم نے کہا کہ گجرات میں مردوں سے کہا کہ جب آپ ہماری اردو نہیں سمجھتے یہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں بھیڑ آتی ہے. کہا سب سمجھتی ہیں آپ کی بات. انہوں نے کہا جو بانی ہے موتے کا انہوں نے سب عورتیں سمجھتی ہیں. آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں سب عورتیں سمجھ جاتی ہیں. یہ آ کر نام جو پڑھا رہے تھے حضرت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے مالک یوم الدین. یوم الدین بدلے کے دن کا آپ ہی مالک ہے. یا کا نام بدو یا کا نسین اس دن کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان الرحیم مالک یوم الدین. یوم الدین کا مالک یہ سب غائب کا صیغہ کہا جاتا ہے. غائب آپ ہے آپ نہیں ہیں وہ ہے مالک بھی. اس کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. نسبت احسان تک پہنچا دیا سورہ فاتحہ نے. مست ہو گئے لوگ علماء کے بہت بڑے علماء کے حضرت فرمایا ہے کہ یہ تین آیتیں جو ہیں یہ غائب کے ساتھ ہیں. ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی جو رب العالمین ہے مالک امید دین ہے. لیکن اس کے بعد کیا خدا حاضر ہو گیا سامنے اور کہتا یا ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جیسے اب کوئی بات آپ سے کہتے کہتے آ جائے تو کہیں گے کہتے ہیں فرمائے کہ نسبت احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کا میرے طرف اس طرح بار کو وہ ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غائب ہے اللہ. اور جب تم نے کہا خدا حاضر ہو گیا اور کہتا ہم آپ ہی کی بات کرتے سامنے آ گیا خدا. معمولی علماء موجود تھے پڑھ گئے ہم لوگ بالکل ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ. میں نے کہا اس سے بڑھ کے حضور کی تعریف کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کر رہا ہے. اسی پر ختم کرنا ہے آپ کو اسی پر ختم کرنا ہے اسی آیت پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر ابتدائی ولادت وفات کے محبوب کی کتاب سے لے لیجیے اس کے بعد یہ لکھیے. اور اس پہ بہت لکھا ہمارا بہت لکھا. فرماتے ہیں بہت ان کا کہاں تک بتاؤں امت کو. فرماتے ہیں امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاد گزرتی ہے. تفصیل لکھ رہا ہے اس کا ترجمہ تھا. امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاد گزرتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمام عالم کے لیے رحمت. اللہ فرما رہا ہے اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے نبی کی. امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاک گزرتی ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ جو آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ میرے دانت میں درد ہے تو مجھے بھی دانت میں درد محسوس ہونے لگتا ہے. اتنا درد مند ہوتے تھے اس سے. نبی کا کیا حال ہے. ایک بزرگ کا یہ حال ہے جو اپنی بیماری بتلاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بھی وہ بیماری ہو گئی اتنا درد ہوتا ہے. جب ایک نبی ولی کہہ سکتا ہے تو نبی کہنے میں کیا ہے. نبی کا یہ حال. اور آپ امت کے نفع کے لیے حریص ہیں. آپ کو یہ بھی حرص ہے کہ جملہ مخاطبین ایمان لے آئیں. سب سے بڑی حرص یہی ہے کہ ایمان لے آئیں تاکہ دوزخ سے بچ جائیں. یہ بھی حرص ہے کہ جملہ مخالفین ایمان لے آئیں, اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں. کتنی عمدہ تفسیر کر رہا ہے مرزا. سب کی کوئی نہیں دیکھا میں نے. میں نے کہا جائے دیکھ تو لوں. آپ امت کے نفع کے لیے حریص ہیں. آپ کو یہ بھی حرص ہے کہ جملہ مخاطبین ایمان لے آئیں, اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں. اور آپ کو مومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے. مومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے. آپ ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو گئے. اچھا تم بیمار ہے بس ختم. نہیں, اس کے بعد بھی علاج ہو رہا کہ نہیں تمہارا, اس کی تکلیف کم ہوئی کہ نہیں, کیا حال ہے پوچھتے ہیں پوچھتے تھے. دیکھیے بات یہ بھی نہیں دیکھیے, اتنی عمدہ تفسیر ہے. یعنی مطلب اس زمانے کے ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے بہت تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو گئے, جبکہ آپ کا اپنی امت سے قلبی تعلق ہے. ظاہراً بھی آپ ان کے ہمدرد ہیں اور باطنن بھی آپ ہمدرد ہیں. تو صرف باطنی کی فکر نہیں, ظاہر کی بھی فکر ہے. کوئی بیمار ہے تو اچھا ہوا کہ نہیں, کیا حال ہے, علاج ہو رہا کہ نہیں, اس کی مدد امداد سب کچھ کرتے تھے. سب اس کے اندر آ گئے. امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے. امت کو جو تکلیف ہوتی تھی آپ اسے شریک ہوتے تھے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اب تو اسی امت پر بار ہے. جب امت پر بار تبلیغ کا ہے, دعوت کا ہے, تو صفات ہی وہ پیدا کرنے ہوں گے جو نبی کے ہیں. نبی کی صفات. وہ محمد سائل فلا تنہر. سائل کو مت جھڑکو, آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. کیوں جھڑکتے ہیں؟ سب سے بڑی صفت یہ ہے. پریفانہ پر کچھ لوگ تھے, سائل آئے, اسے سب کو جھڑکا بھگا دیا. تو کسی نے پوچھا کہ آخر کیا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ کہا پڑھ رہے ہیں کہ سائل کو جھڑکنا چاہیے. میں نے کہا آپ تو دن رات جھڑک رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں صاحب. نہیں, عمل کرو. اے مدو, عمل کرو. یہ سب صفات الہیہ اور نبویہ ہے. محمد سائل فرماتے ہیں ظاہراً بھی آپ اس کے ہمدرد ہیں اور باطنن بھی. امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو آپ کو کڑھن ہوتی ہے. بیمار راستے ہم لوگ کڑھن میں ہے. محمد موسیٰ زمبابوے کا سب سے بڑا امیر ہے. دکان یہاں سے شاید من کہاں تک ہے. حکومت بھی اسے قرض لیتی ہے. ایسا مطلب سوتے ہوتے کی بات ہے. بات یاد آ گیا. اس کا لڑکا شریف ہے, ایک ہی لڑکا ہے, بہت مخلص ہمارے. سب سے پہلے وہ مرید ہوئے تھے جب میں تھے, اور اس کا خیال رکھتے ہیں ابھی سے زیادہ میں گیا. سب پر اثر ان کا ہے. ایسا یہ دو رہے تھے. ان کا لڑکا بیمار ہوا, تبلیغ میں آیا تھا, بنارس آیا, ہم سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا جماعت میں. کہا میرے بیٹے کو یہ دعا کرو. دعا کریں گے. عبداللہ نے کہا بیٹا بیمار ہے تو اس لڑکے سے بھی بات کر لیا جائے. تو بات کی 11 بجے کے بعد. میں نے کہا کرو لگاؤ. کہا ابا شریف تو بہت زیادہ بیمار معلوم ہوتا ہے. شریف تو اس کی آواز سے معلوم ہوتا ہے. پھر ہم تو ڈر گئے. پھر ہم سے بات کیا میں نے. بس مولانا دعا کر دو ہم کو صحت ہو جائے. دعا کر دو ہم کو جلدی سے علاج کرو. تو اسے بہت خوش آپ مولانا دعا کرو. کوئی نہیں, بس تمہاری دعا کا سارا, بس دعا کرو ہم اچھے ہو جائیں. وہی لے کر کے سویا تھا میں. کرن جب رنگ شریف بالکل جوان لڑکا ہے, اکیلا لڑکا ہے. جائیداد کوئی حد اب سمجھیے زمبابوے کا حکومت اسے قرض جس کے لیے بہت آنے والے بھی ہیں آئی بھی جائے. بہرحال کڑھن ہے ہم کو, رنج ہے. دعا کیجیے اللہ اس کو شفا دے. شریف ہے. شریف نام شریف ہے بھی. کوئی نہیں سوائے اس کے, بیوی کا بھی ان کی نکاح ہوا مالا. اللہ ان کی ماں پر فرمائے بہت خاص قرآن کے. ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو قرآن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا وقف جناح کے لیے مومنین, آپ کو حکم ہے کہ مومنین کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دیجیے. آپ کو اسی پر عمل ہے. ایک بڑھیا آتی حضور کا ہاتھ پکڑ لیتی اور گلی ملے ہے حدیث ہے گلی ملے آتی اور دیر دیر سے بات کرتی. حضور یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو ہاتھ, سنتے رہتے تھے نبی اگر سنتے رہتے. تمام کتاب موجود ہے ہمارے یہاں عملی طور سے, چاہے ہم لوگ نہ ہو معاف کیجیے گا, عملی طور سے تو بہت کم میں پاتا ہوں. یہ دعوی بس ہم آئے کیا ہو تم نبی سے بڑھ گئے کیا. ایک بڑھیا ہاتھ پکڑتی لے جاتی دیر تک بات کرتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالو پانی لے آتے تھے ٹھنڈا وہ ہاتھ ڈرواتے کوئی ایسا. حضور نہیں کہتے بہت ٹھنڈا, اب ہم لوگ خبر ارے بہت ٹھنڈا ہے پانی کہتے ہی نہیں, کبھی نہیں کہتے تھے. کوئی مسکین آتی عورت کانپنے لگتی تھی حضور کو فرماتے تھے یا مسکین علیہ کے بھی سکینہ کیوں تو ہم سے ڈرتی ہے تم کیوں کاپتی ہے. میں وہی ہوں یہ خشک روٹیوں پر بکری چڑھایا کرتا تھا. یہ نبی اول العلم پیغمبر سید المرسلین یہ کہہ رہا ہے یا مسکین علیہ کے بھی سکینہ, اے مسکین سکینہ اختیار کرو کیوں اتنا ڈرتی ہوں مجھ سے. میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں چڑھایا کرتا ہے. ہے کوئی کہنے والا پردھان ایک ہو جاؤ وہ سمجھتا ہے سب سے بڑے دنیا اللہ میاں سے بڑھ گئے ہم پردھان. ہم کو تجربہ دیہات کے آدمی ہیں وہ ہی سمجھتا ہے تو نام لکھا کسی کا کہا آپ نے پردھان تو لکھا ہی نہیں. یہ ہمارا یہ مسلمانوں کا حال ہے, اپنے نبی کا یہ حال ہے مسلمان کے لیے. لا تو فض دلونی اللہ یونس بن متا دون نے فرمایا کہ یونس سے وہی خطا ہوئی تھی لا الہ الا انت سبحانک ان پر بھی مجھ کو فضیلت نہ دو. بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کے جو چاہے کہتی دیر دیر تک قریب بتیا دے آپ غم پر وقف جناح کے لیے مومنین, یعنی مومنین کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ کیجیے. ایک مرتبہ رات کو مدینہ منورہ سے باہر کوئی آواز آئی, اہل مدینہ کو اس سے خوف محسوس ہوا. حقیقت میں آواز کیا بات رہی, چند آدمی جب اس کی طرف اس آواز کے ہوتے گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں. امت پر کوئی عذاب کوئی آفت کوئی حادثہ تو نہیں پیش آنے والا ہے. کوئی آواز آئی ہوگی, ہوتا ہے بعد میں سونے میں ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پہنچ چکے تھے وہاں, پہلے سے ادھر روانہ ہو چکے تھے. یہ لوگ جا رہے تھے تو آپ آ رہے تھے, یہ لوگ جا رہے تھے وہاں آ رہے تھے دیکھ کے. آپ نے فرمایا لم تو راؤ ڈرو نہیں, کوئی فکری بات نہیں ڈرو نہیں, جاؤ بھائی سو جاؤ. حضرت صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تو اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے, عیادت کے لیے تشریف لے آتے تھے. عیادت کے لیے آیا نہیں عیادت, حضور کی عبادت کو انہوں نے دیکھا عیادت کو نہیں دیکھا. عیادت بھی ہے لکھا ہے علامہ شارع نے لکھا ہمارا کہ بعض مشائق یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عیادت زیارت اور اس کے ذوق ہمارا نہیں ہے, ہماری طبیعت نہیں ہے. انہوں نے ڈانٹا ہے کہ تمہاری طبیعت شریعت کے سنت کے خلاف اس کی اصلاح کرو. گیارہویں صدی کے بزرگ ڈانٹ رہا ہے تمہاری طبیعت سنت کے خلاف ہے اس کی اصلاح کرو. ہمارے حضرت محمد عیاد ملا چلے, میں کہا عیاد میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا. لا تراؤ ڈرو نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں. پھر جملہ کتنا اچھا ہے لا تراؤ. حضرت صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تو اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے, عیادت کے لیے تشریف لے آتے تھے اور دوا بتاتے تھے, دوا بھی بتاتے تھے. مریض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے، تکلیفوں سے بچانے کے لیے ان امور کی تعلیم دیتے تھے. لاباس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ کتنا عمدہ جملہ ہے، خود غم نہ کرو، یہ طہور ہے تمہارے لیے. اس کا دو مطلب، ایک تو یہ کہ تم اچھے ہو جاؤ گے، اور ایک ایک تمہارے گوراہوں کے لیے طہور ہے، یہ گناہ گھٹ جائیں گے. اس سے دو مطلب اس کا لیا ہے. جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، وہ جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا چاہیے، جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا، لیکن آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی وعدے فرماتے ہیں، دیکھو اسی چیزوں سے بچا کرو. چنانچہ اس لیے آپ نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جن کی مڑے نہ ہو. گئے دیکھا مڑے نہیں گیا، واقعہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. رات کو اٹھی تب سنا تھا کہ یہاں کے ایک پولیس کے آدمی نے کوتوالی میں لڑکی گر گئی، مڑے نہیں تھی. مشکات، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شاید ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی تھی لگی تھی، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی جیوا کا مثلا کسی جانور نے ڈس لیا، تو اپنی جان کو ملامت کرے، اپنے ملامت کرے. نبی نے کہا کہ نہ چکنائی لگی ہوئی چیز نہ کھاؤ، چوہیا آئے گی، چوہیا گھما کرتی ہے، ہمیں چھت ادھر بھی آ سکتی ہے، سانپ بھی آ سکتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گھسا دے. ابھی زمانے کے تھا ہاتھ دھونے کی، اب سمجھ میں آتا ہے سب کو، ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں جو لوگ، یہ بہت بڑے آدمی تھے، میں آدمی تو نہیں کہوں گا، لیکن تھے سب لوگ ہاتھ دھونے لگے کھانے کے لیے. کیا کہا، کچھ نہیں لگا ہے، آپ کھانا شروع کر دیا. سنت تو ہے. مکے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، کہا کہ ہاتھ دھونا تو نتی نہیں، یہ ہندوستانیوں کے سب ہے. جب میں جاتا تھا فوراً بڑا ہاتھ دھرا بھائی، ہاتھ دھرا، اب جانتے ہیں ان کو جو جی میں آئے کر، مارے ان کے باپ کی لولی ہے دین اور شریعت اور سنت، کہ تم جو چاہو کر لو، بنا لو سنت، سنت تو سنت ہی رہے گی، اس کی کوتاہی کو سمجھو جو سنت پر نہ عمل ہو، اس کی تعبیر بھی مت کرو. کوئی شاید رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گھسا دے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے. ممکن ہے کہ اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو، جو اس پر زہریلا جانور گزر گیا ہو، جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. بہت لکھا ہے انہوں نے، اب اس کو آخر میں اسی لیے بہت ہے، میں تھک گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں جو دعا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو، دعا ضرور سبھی کو یاد، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس لیے میں کیا سات مرتبہ کو فقل حسبی اللہ سبھی کو پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. معلوم ہے صاحب الرحمانی سامی سبھی کو پڑھتے ہیں سات سات مرتبہ، یہ بھی ان کے معمولات میں سے تھے، ہونے ہی چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے بھروسہ کیا اور بڑے اشب توکل اللہ، کہتے ہیں توکل اللہ نبیوں کا اور ان کی امتیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ ختم ہی کر رہا ہوں. توکل اللہ نبیوں کا اور ان کی امتیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو اس ہتھیار کو ہم لوگوں کو اپنا چاہیے کہ نہیں. ساتھ میں تو کوئی مشکل نہیں، لکھ دے مجھ سے، ساتھ میں تو اسے پڑھ دے. اللہ تعالی ہم کو ہمارے تمام ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے. جتنے آپ حضرات ہیں سب ہمارے رفقا ہیں، دوست ہیں، طریق کے ساتھی ہیں، تو کہتے ہیں کالی کے ساتھی ہیں، کوئی یونیورسٹی کے ساتھی ہیں، کوئی کہتا ہے دارالعلوم، ہم کہیں گئے ہیں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں، تو آپ ہی ساتھی ہیں بس. اللہ تعالی ہم سب لوگ کیا عمدہ بات ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس سے مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں، دکھ رہے ہیں سر میں، اسے مشکل کریں. حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہ رب العرش العظیم کہہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفارت فرمائے گا. تفسیر ابن کبیر کثیر. حقیقت ختم ہو گیا. میں نے ابھی لکھ دیا تم سورۃ توبہ الحمد للہ اولا و آخر و ظاہر و باطن، میں نے لکھ دیا میری طبیعت ایسی ہے. میں نے کہا اللہ ہم سب کو اس وظیفے قرآنیہ و نبیہ کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے. میں نے لکھا ابھی لکھا اس کو جماعت اللہ کا مجمعہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفہ قرآنیہ و نبویہ کو اہتمام سے بیٹھنے کی توفیق بنا فرمایا. آمین یا رب العالمین. دعا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل صالح، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اور اس دعا کو بھی پڑھنے کی توفیق رحمت فرمائے، اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ظاہری اور باطنی جتنی پریشانیاں ہیں، ذاتی ہوں یا خانگی ہوں. خانگی بھی پریشانیاں بڑے بڑے لوگوں میں اس وقت سننے میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، خاص طور سے علماء کے گھروں میں جو چیزیں گھسی ہوئی ہیں، اللہ ان سب سے حفاظت فرمائے. مشائخ کے یہاں بھی، خانقاہوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، طرح طرح کی برائیاں جسے نبی جو نبی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے اس میں مبتلا ہے، اللہ ان سب سے ہم کو نجات دے، ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، باہم ہمدردی غم خاری والی صفت پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمت سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله.